radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 424 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama. Què passa, penya? Ja tornem a ser aquí. Quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta, us ofereix el bo i millor de la música actual, de la música combativa actual, per tal de que la gaudiu. Arribem a l'edició 424, amb molta il·lusió per fer-la, com sempre. Feia una setmaneta que ens vam donar un descans i avui tornem. I com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. Estem molt tranquil·letes, però estem molt a gust. El primer a ser presentat, aquest que toca les màquines infernals de manera brillant, aquest que ens ho arregla tot, és el nostre estimadíssim Te Reviento Reverendo Teclas. Què passa, guapo? Benvingudes i benvinguts. Avui has canviat la forma de començar, no? Sí, eh? Sí, que raro. Després de no sé quants centenars de programes fent-ho igual. Pues, no, doncs molt bé, després d'aquesta pauseta per Sant Joan, no?, que ens vam donar un petit descans, sí, doncs aquí a fotre-li canya un altre cop, amb bona música combativa i continguts diversos. I tant, ja veureu que avui el programa ve molt carregat. I a la seva banda, la banda del mestre Teclas, tenim un altre que no ens agrada que falli mai. És un tiro fijo, és un que tira temazarranga, no sé, espaterrans, que fan trontollar els fonaments de Can Capablanca. És el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Bona tarda, família. Ben content de tornar a ser aquí, que jo m'he donat unes vacances d'un mes, bueno, crec que ha sigut un mes. Tampoc has estat de vacances, eh? No he estat de vacances, no, entre feines vàries, patums i coses així, pues, bueno, avui tornem amb moltes ganes. I tant. I mireu, com deia molt bé abans el mestre Teclas, el Pim Pam Pum barreja estils musicals diferents, però també barreja continguts de temàtiques polítiques i socials diferents. El primer sempre és la dedicatòria, i la d'avui diu així... El programa d'avui el volem dedicar molt especialment al col·lectiu LGBTI+, que lluita per aturar els atacs continus. Us recordem que les darreres dades registrades a Catalunya, al País Valencià i les Illes evidencien un increment de casos de delictes d'odi i discriminació relacionats amb orientació sexual i identitat de gènere. Tot i que el col·lectiu LGTBIQ+, destina esforços a visibilitzar les violències que pateix i denunciar-les, lamenten les dificultats amb què topen les víctimes quan recorren a la justícia. Les agressions homòfobes i transfobes registrades no han parat de créixer els darrers temps. L'Observatori contra l'Homofòbia, amb les sigles OCH, acaba de publicar el seu darrer informe amb dades de Catalunya. L'informe detalla que l'any 2021 es van produir 284 casos, que suposen un increment del 50,3% si es compara amb el total d'incidències registrades al 2020, que en van ser 189. A més, des de l'1 de gener de 2022 fins ara, ja s'han comptabilitzat 107 casos. La majoria de les persones que havien patit una discriminació van pensar a suïcidar-se, segons un estudi de l'associació LGTBI Balear Ben Amics. Des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia al País Valencià perceben que hi ha molt poques condemnes per la LGTBI-fòbia, perquè cal més formació als operadors jurídics que s'encarreguen de perseguir i condemnar els delictes. Tampoc volem passar per alt la matança viscuda a Melilla fa només alguns dies, mai més enlloc contra ningú. Un miler de persones es van manifestar a la plaça d'Idrissa Diallo de Barcelona, centenars de manifestants a València i més de 2.500 persones a la plaça de Callao a Madrid. De Madrid expressen la seva indignació després de la mort d'una quarantena de persones quan creuaven la tanca fronterera. I com no, Pedro Sánchez i el govern espanyol al focus de les crítiques de la comunitat afrodescendent per la massacre. A València, cartells amb els lemes "cap ésser humà és il·legal", "no són morts, són assassinats" i "governs espanyol i marroquí assassins" van encapçalar la protesta on es va fer la lectura d'un manifest. Els col·lectius socials de Melilla i les comunitats migrades a Melilla convoquen una concentració divendres 1 de juliol a les 7:30 en homenatge a les mortes el 24 de juny a la frontera. Contra les morts en les fronteres, les vides negres importen. A Barcelona, l'1 de juliol a les 7:30 a la delegació del govern, que és el carrer Mallorca 278, amb el hashtag Massacre Melilla. que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna. Aquesta és la dedicatòria que hem fet en aquesta edició 424 i la veritat és que és una dedicatòria que bueno, fa molt poc va ser el 28 de juliol i bueno, un dia per tots els drets del col·lectiu LGTBI+, i també doncs, evidentment la crua realitat, l'actualitat ens demanava doncs esbombar als quatre vents la convocatòria pel tema dels assassinats a Melilla. Com molt bé ha dit el Manolo, l'1 de juliol la delegació del govern de Barcelona a les 7:30. I bueno, ja hem estat el primer contingut donat, el que ara ve, sens dubte, que és una de les coses que més ens agrada, per això som aquí, és la música combativa. Sí, oi, per lo que veig, per fi portes el que em vas dir fora de micro que havia aparegut nou material, sí. Quines ganes d'escoltar-ho, a veure què fa. Sí, ja veureu, a més és un material molt xulo, fet amb tot el cor. És la Lúria, aquesta genial femcí, poetessa, actriu, trobadora i col·lega nostra del Pim Pam Pum, que actualment resideix a Madrid i acaba de treure un nou treball mitjançant Facebook i Instagram. Aquest Minutos, que acaba de veure la llum, són 10 cançons, 10 videoclips i 10 minuts. Un nou projecte, una nova aventura de la Luri que la dedica a aquests moments que vivim actualment o que hem viscut en el passat i que ens han marcat per sempre, perquè el temps no s'atura i vivim massa de pressa per recordar-los i respirar-los. Amb totes vosaltres us deixem amb Érase una vez de Luri. Esa niña que reía cada vez que se caía, porque el betadine cierra todas las heridas. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. El truco de magia de todas las madres, soplido y al parque toda la tarde. No hay miedo al error, ni existen prejuicios, solo dragones y magia en castillos. Luego crecemos y desaparecemos, sale el adulto que merma los sueños. Nunca olvidemos que dentro tenemos al niño pequeño que nos hace eternos. Érase una vez una niña escondida que decía, sácame, quiero jugar otra partida. Hace mucho tiempo que dejó de sonreír, pero ahora que ha vuelto, ya no se va a ir. Preciosa aquesta cançó de la Luri, la nostra col·lega, amb aquest Minutos que ha tret fa molt poquet mitjançant Facebook i Instagram, 10 cançons, 10 videoclips i 10 minutets que valen molt la pena, no us ho perdeu, i des d'aquí una forta abraçada per la Luri. Bueno, aquesta ha sigut la primera bala d'aquest pim pam pum, ara és el mestre Tecles que deixa'm dir que molt bé, que és molt reconeixible de lo que havíem escoltat d'ella sí. Abans no, quan, i no, quan es feia dir la cura, no? Sí, exactament, i no perd essència, perquè aquest tema, per exemple, parlava de l'infantesa i de diverses coses així xules, però també després té cançó protesta com sempre, com és també una senyal d'identitat de la Luri, i cançons molt guapes, la veritat és que amb registres diferents, ja veureu que ha anat explorant-se i ha anat pues, agafant altres registres, altres mogudes molt interessants. Que bé. Molt bé, doncs ara és el torn del mestre em Manolo. Em sembla que vaig jo, sí. Mireu, us porto a Guajiro amb Ian Marco i Almendra del Pilar amb aquest Fuga i Adrenalina, que és el segon single del projecte solista de Nicolás Guajiro Pereira, que és percussionista, compositor i productor de Valparaíso, realitzat en col·laboració amb el guitarrista porteño Ian Marco, que actualment es troba a com es diu, expandiendo en català? Expandint, és que ho estic traduint simultàniament. Expandint la guitarra latinoamericana a Montpellier, i també amb la rapera oriunda de La Esperanza Peumo, Almendra del Pilar, que fa 5 anys desenvolupa la seva música i flow a Valparaíso. I ahí va el flow. Som-hi! Thank you. vida, me pide más vida, me pide adrenalina. Mi corazón se siente, explota los ritmos, se siente, lo siente la gente. Este ritmo latente, difícil de atrapar. Peligro, me voy a escapar. Es que no, no, no, no, no. Bona, bona, bona. Sí que tenia aire guajiro, eh? Sí, no? Aquestes percussions allà... Que guapo, sí, que guapa. Sí. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Manolo, que estava obrint ronda, i ara el que la tanca és el mestre Ricky, que acaba aquesta primera ronda del Pim Pam Pum d'avui. Igual com fa un parell de setmanes, en l'última edició del Pim Pam Pum, us portaré una cançó produïda pel Xalar 58, oh, epa. Aquest maquinota, però en aquesta ocasió la persona que posa les veus és una altra, és una noia que es fa anomenar Mata, oh, sí, però acabada de Mac. Mm-hmm. Sí, eh? No sí, Marta, sí, sinó Mata. Mata. Sí, sí, té temes molt bons. De fet, té un tema amb el com es diu, Adala, aquest de... Sí, Adala, sí, sí. Una que diu, que del Sound System, em sembla que es diu la cançó així, sí. Molt bé, com controles, tio, molt bé. Que guai. Doncs això, Xalar 58, amb la col·labora de Mata, porta una cançó extreta del disc del 2018, Geometric Dub, una cançó que es diu In a Bubble, en una bombolla. Anem-hi. When the night is cold and the wind hits the door, when the thunder's finally released the soul, when the clap is over and people is gone, then when you can feel how slow the beat goes. We'll be right back. Raga dub, podríem dir. Això sí. Se n'anava cap al dub una mica. Geometric dub es diu el disco, o sigui que... Que guai. Algo de dub hi havia. Sens dubte. Molt guapo, molt guapo, tio. És que el Xalar 58 toca bons temes, eh? Sí. L'últim programa ja el va portar i és veritat. A més d'això que dius, Manolo, que a més el tio sempre es relaciona amb... amb de lo bo el millor, o sigui, sempre fa col·laboracions espectaculars. Aquest sector de la música no és el meu fort i no, pues jo no el coneixia, el vaig descobrir i vaig dir, oh, mira, sona bé, portem-lo. I l'Isma em va dir, oh sí, claro, sí, aquest sí. Fa col·laborar. Sí, amb el Fermín Muguruza, sí, no? Havia sí. Fet amb el Black East Belts, el va fer ell, i després això, amb la Dala, tots aquests. Pues mira. Mira, pues jo us porto, si seguim més endavant, us porto, jo crec que espero que sigui una de les inspiracions del Xalar. I és a Wilfred Gerald Edwards, conegut com Jackie Edwards. No volies donar una info primer? Sí, és veritat, és veritat. Menys mal que m'ho has dit, tio. I és una info molt important. Ja veureu, la setmana vinent, dimecres 6 de juliol, inaugurem els Parasol de Can Capa. Home! Sí, arriba. Quin dia? Comences, dit? Mira, ho fem amb DJ Moya Super Sprint i serà el dia 6 de juliol, a partir de les 20 hores aquí al Casal. I vindrà el Moya aquí a posar temazos dels seus amb Only Vinyls. Primer el dimecres 6 i llavors ja cada dimecres sí. Temli, no? Sí. I el proper 20 de juliol també al Parasol tenim programa especial del Pim Pam Pum i Bolazo del Zapache. O sigui que era una informació que no es podia quedar aquí jo al tinter. El mateix dia Bolo del Zapache, o sigui Pim Pam Pum i Bolo sí, del Zapache. Sí. Jo això, aquesta informació no la tenia sí. I ara mateix és guai, és guai. M'he quedat molt més tranquil, eh? Serà molt guai perquè serà programa d'aquest de presentacions curtes, però música així fresca o no, la música que vulguem, però que música així bueno. D'estiu, com vulguis dir-li i després... Hem de tractar bé a l'audiència que tindrem present clar, aquí baix, no? Que, clar. Eso es. Bueno, no seran pues... de hardcore probablement. Posarem bueno, una mica de tot, però guai. Jo vaig preparant el llit de la furgo per si de cas. Ben fet. I després Bolazo de Zapache, que també pot ser molt guai. La veritat és que tenim moltes ganes, estem també amb assajos i amb mogudes per tal de que surti el millor possible. A més, farem una prèvia el dia 9 a Ripo i estarem allà guai també. O sigui que tu el 20 de juliol no t'aixecaràs de les tecles, ho tindré xungo, ho tindré xungo. Sortiré d'una i me ficaré a una altra. Bueno, mira, ens aixecarem la resta i ens farem la birreta allà mirant-te com punxes. Us haig de dir que la darrera vegada que va passar això vaig naufragar totalment perquè va ser a Cardedeu, va ser... I tocàvem primer el Zapache i després punxava el Pedascar i el Zapache va anar molt guai, la veritat és que va ser un volum molt xulo, però el Pedascar, o sea, va ser un desastre aquello, però bueno. Bueno, però el Pim Pam Pum és una altra cosa, no? Sí, ja ho tens allà per la mà, ja estàs a casa... Sí. A més aquí juguem a casa, exacte. I tant, i tant. I hi ha cartell ja complet? No cal que el diguis ara, però vull dir, ja hi ha cartell complet o es va traient... Falta un grup, diria, per confirmar. Sí, jo no l'he vist a les xarxes, no, el cartell. No, i aleshores... El Parasol, en sí, sí, sí, sí, i a més no sé si sortirà cartell al complet, sinó que potser van traient de setmana a setmana. Sí, sí, sí. Bueno, i això que us deia, seguint amb música combativa, la inspiració del Chalart podria ser perfectament aquest Jackie Edwards. Jackie Edwards va ser músic, compositor i productor discogràfic jamaicà, la carrera del qual va incloure ska, rhythm and blues, soul, rock steady, reggae i balades. La veritat és que va ser un mestre d'això. Caram, quin accent anglès. Sí, sí, això ha tocat bé, eh? Bueno. Rudy. Reggae. Va néixer el 1938 i morir el 1992. Us portem un tema des del seu This Is My History, A History of Jamaica's Greatest Balladeer, i és un tema que es diu Two Experience, editat pel segell discogràfic Trojan Records, que la gent d'Esquineta doncs és un segell que li té molt d'apreci, el 1969, produït per Andrew Heath i compost per Kate Anderson. Ja veureu que és tota una joia. Som-hi. The side of me because I turned her off her dime. I think she wanted a clown, someone she could show around, telling her that I'm too experienced to be taken for a stroll, too experienced to let someone break my soul, to experience to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride. She doesn't want me around because I turned her offer down. She's always saying we were meant to be. Somehow she thought I'd be her clown, telling her that I'm too experienced to be taken for a stroll, too experienced to let someone wreck my soul, too experienced to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride. Bueno, què us ha semblat, Jackie Edwards? Tenia so añejo, evidentment. Añejo, sí. I tant. I la veritat és que jo flipo de no conèixer aquest senyor, que la veritat és que era tota una institució i va passar a la història per molts gèneres, però el de les balades, i aquesta n'era una, la veritat és que l'esclavava. Unes balades tranquil·letes, però amb una música reggae. Jo no domino el gènere, ja ho he dit abans, però d'algo em sonava, la veu aquesta... I, és que és com molt jamaicà, és un so com molt jamaicà. Molt genuí, no? Tutons era la discogràfica? Em sona? No estic segur. Ara ho dic així com de memòria. No, la discogràfica, què vols dir? La discogràfica típica jamaicana que feia Marley, feia tots aquests grans. Ni idea. Ara ho investigarem. Bueno, en aquest cas era Trojan Records, sí. Però sí que sonava aquell so genuí jamaicà de tants i tants artistes que sí que coneixem. No com el Jackie Edwards, que benvingut al Pim Pam Pum, que no havia sonat encara. Molt bé. Pues ara és el torn del mestre Manolo, que ve amb una seccionassa, no? Doncs sí, amb la secció de llibres combatius. resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Molt bé, doncs torna a la secció de llibres combatius després d'un mes i escaig sense secció. Ja li tenia ganes també. I avui, com no podia ser d'una altra manera, com que ha sigut 28J, us porto un llibre que es diu Invertidos y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español 1868-1982, escrit per Piro Subrat, un company, un col·lega de València a Madrid. Des d'aquí una abraçada, Piro. Editat per l'editorial Imperdible el 2019. Y digo, ¿ha sido la izquierda históricamente tan tolerante con la homosexualidad como se piensa? ¿Qué le aportó en épocas de absoluto rechazo a nivel social? ¿Qué le ha diferenciado de la derecha en ese punto? ¿Cuál fue su postura al respecto frente a la inusitada represión que llevó a cabo el franquismo? ¿Fue unánime su apoyo al nuevo movimiento gay? Una vez muerto el dictador, el movimiento LGTB siempre ha permanecido al margen del resto de luchas, como a veces parece traducirse de su deriva actual. ¿O hubo sectores muy representativos del mismo que lucharon por algo más que por sus derechos, mejoras legales y beneficios institucionales en los convulsos años de la llamada transición e incluso más allá? ¿Qué papel tuvo la existencia de una lucha antifranquista organizada de cara a la creación de los primeros movimientos de liberación homosexual? ¿Han sido gays masculinos de clase media alta, provenientes de partidos de izquierda, quienes engrosaron sus filas principalmente, o hubo todo un mundo paralelo de travestis, maricas con pluma, elementos radicales y algunos de los primeros grupos de lesbianas autónomas a quienes la historiografía ha relegado a un plano secundario o directamente ha invisibilizado? Estas preguntas y algunas más las responde esta completa e innovadora investigación que arroja luz sobre los precedentes históricos de un tema que lleva años en la palestra. ¿Cómo ha sido la relación entre la izquierda y la homosexualidad? Contribuye a desmitificar una izquierda que se ha popularizado como una principal vertiente ideológica que defiende los derechos LGTB sin haber hecho una autocrítica profunda de un pasado repleto de rechazo a cualquier expresión sexual no normativa. A su vez, permite comprobar cómo ha sido su evolución frente a ellos entre la Revolución de 1868, que va de una paz a la Primera República, y la victoria del PSOE en 1982, poniendo un énfasis mayor del habitual en grupos políticos que habitualmente no lo tienen en la historiografía oficial, como el anarquismo y otras prácticas de base similar. Això és una investigació espectacular que ha fet Piro durant uns 10 anys. És un libraco de 576 pàgines, o sigui, és tot i més aquí, i només arriba fins al 1982. Ara a València, que vam estar amb Piro, li deien: Piro, el segon volum per quan, no? Per quan unes altres 500 pàgines. I bueno, us volia portar aquest llibre també aquesta setmana del 28J, que com us deia és Invertidos y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en Estado español 1868-1982, de Piro Subrat, publicat per Editorial Imperdible, i que com sempre dient el podeu trobar pues, a les nostres llibreries afins i de confiança. I per amanir aquest llibre que us he portat avui en aquesta secció, a mi m'ha recordat el tema també a un altre tema, que és el masclisme dins dels moviments socials, no? Que és un tema que també sembla que, com que són del rotllo, tothom és super i de vegades pues, hi ha agressions masclistes dins dels espais que se suposa que són nostres i que s'han de denunciar per suposat. I aquest tema que tu has tret també era una mica això, no? Dins de l'esquerra realment hi ha una consciència sobre la LGTBI plus o no? Clar, i aquesta falsa creença social de que l'esquerra sí que està afincada amb això i no sempre. I de fet, el que parla aquí també és això, no? com s'ha institucionalitzat a través de, pues això, pues de col·lectius més de classe mitja alta que estaven en esferes de poder dintre dels partits i així, que sí que han visibilitzat aquest col·lectiu, no? però d'una manera no des de les bases socials, no? Que és el que investiga Piro. Possiblement interessada, clar que sí. I a nivell musical, deies? I a nivell musical us porto les Mari Carmen, que és aquest grup musical performatiu queer amb perspectiva transfeminista de Sant Cugat del Vallès, La Floresta, per allà. I us porto un tema que han tret fa 5 dies, que es diu Pelasso. Que diu una mica fuego para la cis heteronorma, juntémonos, perreemos, prendamos hogueras y que arda, bajo la producción de Carlo Giuranchelli. Y ahí va. Camina por la calle, vacila quien la mira, mojando esa cuerpa, taconcito y chulería. Camina por la calle, vacila quien la mira, ocupando esa cuerpa. Quema ropa, que si te acercas, bestia te coloca, sexy cuerpazo, diva culazo, bling bling travesti, vuela pelazo, cuerpa rebota, quema, quema ropa, que si te acercas, bestia te coloca, sexy cuerpazo, diva culazo, bling bling travesti, vuela pelazo. Hay un etie que lame la falto, rodillas abiertas, se nota el trabajo, le importa una mierda, ocupa el espacio, los tíos del barrio le miran con asco. Farte gasolina, vamos a darte bien, bien al piso hasta que tú te fartes más. Sacarte sin mancharme, desinhibide que nadie te coarte. Ahí. Les Mari Carmen. Mari Carmen. Bueno, mira, Mari Carmen és una de les bandes que precisament a la porta de Ràdio Trama, al darrere de la porta de Ràdio Trama, tenim unes encanxines de bandes, amigues i així, i les Mari Carmen hi són i ens fa molta il·lusió arran d'un disc que vam agafar de diverses bandes i tal. I que contents que estem cada vegada que va creixent les pegatines de la porta amb totes les bandes amigues o no tan amigues però conegudes. Des d'aquí fem una crida a totes les bandes que vulguin passar-nos una pegata seva, que la posarem a la nostra porta de Ràdio Trama, que ens encanta omplir-la. Sí. Clar que sí. Espectacular seccionassa i espectacular tema zarrangano de les Mari Carmen, eh? Sí, sí, ja li tenia ganes als llibres. Que guai, que guai. Feia dies que no en fèiem i la veritat és que en teníem moltes ganes. Continua la bona música combativa, continua aquesta edició 424 del Pim Pam Pum, acaba a ronda, estem encara començant el programa, com aquell que diu, acaba la segona ronda del Mestre Tecles, amb què bonic? Jo després d'aquest perreo no sé què tirar-me, perquè, mare meva, Manolo, que... Doncs sí, no, a veure, jo porto un tiro fijo, porto la Narce, aquest rapero, aquest MC, o no sé com dir-li, aquest poeta de Granada. De Granada. I en aquesta ocasió porto una altra cançó molt punyent, com totes les que fa ell, molt enfocades també en la joventut, no? en la joventut dels instituts, no? Que l'adolescència o preadolescència, que és quan et comences a formar com a persona. I aquesta cançó, que es diu Hacemos lo que somos, parla, per dir-ho d'alguna manera, parla de la diversitat, no? Que sembla que hagi de veure com una normalitat i tots els que en surten d'allí són els raros, no? Sigui perquè són autista, perquè ets gitano, perquè ets sord, perquè t'agrada, o sigui la diversitat sexual, no? Que aquesta setmana va d'això, o avui hem dedicat el programa justament a això, la diversitat afectiva o sexual. Sigui quina sigui la teva diversitat o la del que tens a davant, doncs s'ha de respectar, s'ha de intentar entendre, no s'ha de jutjar i bueno, doncs de tot això va aquesta cançó i espectacular anar-se com sempre, ja ho escoltareu i després em dieu el què. Som-hi. Empezando, porque el mundo no es lo que queremos y encima lo vemos y nos hacemos los ciegos. Ya os quité la venda, hoy os quitaré algo nuevo y es la manera de ver a los demás que tenemos. Y paso uno, lo primero y más relevante es tratar como un igual a quien tengamos delante. Sé que es complicado por cómo nos han construido, pero debemos eliminar nuestros ladrillos podridos. Y después, quitar el concepto de normal, pues o todos lo somos, nadie lo es, ¿verdad? Si algo enriquece al mundo se llama diversidad y los que llaman raros estarán evolucionar. Soy autista, soy gitana, soy de fuera, soy llorona, soy hiperactivo. Soy rebelde, soy cabezona, soy hermano, soy artista, soy humano, soy persona. Me definen tus adjetivos, me defino yo sola. Todo lo que hiciste fue nacer, dime entonces dónde está el error. Para que ellos no te dejen ser, déjate esconder ese dolor. Toca levantarse, hacerse ver, podemos hacer esto mejor. Y el mundo tiene que entender que soy este tipo, si soy yo. Saben que tenemos el poder para hacer que el mundo entero pronto pueda llegar a cambiar. Por eso mismo nos meten miedo como le metieron fuego a los libros en la antigüedad. Ya no nos creemos esos bulos, así que ten por seguro que ha llegado la hora de saltar. Nos dicen que somos lo que hacemos, pero hacemos lo que somos y eso nadie nos lo va a quitar. Ok, hay que entender que el mundo sigue girando y que al final todos acabarán cambiando. Elijas a la gente por una fachada brillando, pues aunque irónico, lo superficial te acabo cansando. Solo dos deben estar orgullosos al verte. Un niño interior y el otro tú antes de tu muerte. Cuando entiendas el concepto aprenderás que la suerte no es ser famoso y millonario, sino aprender a quererte. Sé fuerte, no te compares con gente de otras cuentas, pon enlaces con ellos y no con lo que aparentan. Fluye como el agua y vive libre como el aire. Recuerda que si no eres tú, no llegarás a ser nadie. Sé consejos de alguien que vio su barco estrellado y pasó de ser un náufrago a convertirse en faro. Lo importante del camino no es cuando has tropezado, es a pesar de esos tropiezos saber que has continuado. Todo lo que hiciste fue nacer, dime entonces dónde está el error. Para que ellos no te dejen ser, déjate esconder ese dolor. Toca levantarse, hacerse ver, podemos hacer esto mejor. El mundo tiene que entender que solo estoy vivo si soy yo. Saben que tenemos el poder para hacer que el mundo entero pronto pueda llegar a cambiar. Por eso mismo nos meten miedo como le metieron fuego a los libros y la antigüedad. Ya no nos creemos esos bulos, así que ten por seguro que ha llegado la hora de saltar. Nos dicen que somos lo que hacemos, pero hacemos lo que somos y eso nadie nos lo va a quitar. Esto termina, pero la lucha no acaba. Entiende que nada cambia si tú nunca cambias nada. Prepárate, la batalla no está ganada y el premio es la libertad para ser lo que soñabas. También nos define aquello que no hacemos y podemos ser la cura para todos sus venenos. Porque el odio solo se elimina si aprendemos que el respeto va de la mano del amor y no del miedo. Saben que tenemos el poder para hacer que el mundo entero pronto pueda llegar a cambiar. Por eso mismo nos meten miedo como le metieron fuego a los libros en la antigüedad. Ya no nos creemos esos bulos, así que ten por seguro que ha llegado la hora de saltar. Nos dicen que somos lo que hacemos, pero hacemos lo que somos y eso nadie nos lo va a quitar. Saben que tenemos el poder para hacer que el mundo entero pronto pueda llegar a cambiar. Por eso mismo nos meten miedo como le metieron fuego a los libros en la antigüedad. Ya no nos creemos esos bulos, así que ten por seguro que ha llegado la hora de saltar. Nos dicen que somos lo que hacemos, pero hacemos lo que somos y eso nadie nos lo va a quitar. enganxadeta de toro, que és que la Narce anava molt, molt a saco perquè fa aquest rap ben parit que ell porta a les venes i que tant ens agrada aquí el pim pam pum i ens ha agafat una mica amb el peu canviat. Sí, perquè estàvem comentant de, el dia 20. Del dia 20, no? Que potser hi som totes, a veure si... Tant de bo. Totes les 6 del pim pam pum. Tant de bo. Amb l'Eric, que ja volte per aquí. Eric, tio! Venite, loco, venite. Molt bé, doncs fantàstica aquesta cançonassa de Narce. És un plaer cada vegada que passa pel pim pam pum. La veritat és que ja li hem posat moltes cançons i moltes més que li volem posar perquè sempre sí. Són noves troballes. Per part meva, cada vegada que poso una cançó o sigui, és la definició de música combativa, aquest xaval. Sí, a més això té uns continguts, trobo que molt, molt especials, no? Que de lo que parlaves, em sembla que ja vas portar un altre tema que parlava una mica d'això també, com... Sí, és que... Algú en relació com a la seva germana o alguna així, potser? Sí, aquesta era més aviat de... Perquè la seva germana va patir d'anorèxia i ell mateix. I tot el que comporta el bullying... Sí, per lo de sa germana era perquè era una mica grassoneta i al col·le tenia bullying per això i clar, pues això psicològicament afecta, deriva a trastorns alimentaris... Però no només aquesta ni aquesta que he portat avui ni la que tu fas referència, totes les sí, que sí. Treu tenen alguna... I sobretot molt enfocades també a la joventut, no? Perquè és música... Ell també era quan va jove. Començar era molt, molt jovenet, anava a l'insti i parla pues, de temàtiques que et trobes a... Potser ja a la vida adulta hi ha coses que ja tens superades o que les has pensat moltes vegades o el que sigui, o no tan superades, però ja m'enteneu el que vull dir. Sí, sí. En canvi, quan estàs creixent a l'institut és molt important tenir inputs d'aquest tipus per ja de ben jovenet tenir clares algunes coses, no? que s'han de combatre, que s'han d'entendre, que s'han d'acceptar. Sí, sí. I perquè des de jovenet ja creix bé. I tant. És molt important el tema aquest que apunteu, és molt important que la gent jove vagi coneixent i vagi descobrint el món que l'envolta i les coses que li passen i per què passen i tot això és un tema ampli i molt, molt complicat però molt guapo també. I per lo que veig a les xarxes l'han agafat fins i tot institucions, l'ajuntament de tal el poble de per allí Granada i, i voltants, que el porten a fer tallers a diferents instituts. Aquests vídeo, el videoclip, les últimes cançons que he portat, o gairebé totes, tenen videoclip, i moltes són fetes a instituts, on veus la canalla de diferents classes que hi participen, que ballen, que canten... Un referent, clar que sí, un referent de Narce aquí al Bim Bam Pum. I tant. Continuem amb més música combativa? Vinga, tercera ronda ja, no? Tercera ronda, ja veureu, canvio una mica de registre perquè canvia ja toca, de ronda. Ja sí. Alguna guitarreta, potser? O... Alguna guitarreta, venga, però ja veureu, és un canyardo, el porto al cap també ja fa dies. Matt Cadiz, també coneguts com The Cadiz, són una banda nord-americana d'ska punk formada a Solvang, a Califòrnia, el 1995, i compten amb 7 àlbums llarga durada. Són Chuck a les veus i a la guitarra rítmica, el Sasha a la guitarra i el banjo, l'Eduardo al trombó, el Graham al baix i a les veus, el Tut a la bateria i el Marc a la trompeta i els cors. Us portem un tema des del seu segon treball, Duck and Cover, del 1998, i us porto un festivalaco, ja veureu, que es diu Road Rush, i aquí us la deixo perquè la gaudiu. So Matt Cadis fent les delícies aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 424 i que bé que ens ho passem amb aquestes musicasses que us estem oferint per a totes vosaltres. Bé, Isma, bé, que eclèctics també, eh? Sí? Ai, baixaven, sí. Pujaven... Sí, sí, sí, sí. A més, les... Bona ballaruca que es portaven. Els vents, ojo, la trompeta del Marc, ojo, que hi anava fretxada. Sí, sí. Molt xula la cançó. Feia dies que també tenia ganes de posar-vos-les perquè a més fa dies que la porto al cap i... Avui porto un parell de cançons que no deixo d'escoltar tot el dia. Una és aquesta i la següent també ho serà. Molt bé, ganes d'escoltar-la també, però abans del Manol Aken, no? Va el Manol Aken i tant. Doncs sí, mira. O, que, o direm una falca, què dieu? Com ho que us falca una cunya? Sí, no? Falca-la. Jo us la falco en un moment, eh? Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, param, pam. I a l'Ivox i allà no ens demanin. Som com l'equipo A que si ens demanes allà anem. Sí. Arribem amb l'helicòpter de Radio Trama. Amb el Pou, que és el M.A. de dormir, no? Perquè no puede volar. Recordem que aquesta setmana, el 28 de juny, va ser la diada per l'alliberament LGTBI+, per unes vides dignes, l'orgull és lluitar. I també volem informar-vos que el 16 de juliol a la sala va de música a la plaça Laietana 48 de Sabadell a partir de les 20 hores de la mà de New Noise Production, el nostre col·lega Josep Answer, que ens va fer arribar al cartell. Arriba un concertàs de metal, de heavy metal, ahí per la vena, amb les bandes Picalla, Fals i Terror Mundi, que no hi falti ningú. All right. Yeah, i dit yeah. Això, ara em sembla que Manol Aken ja comença a anar a tope. No? A tope encara. Encara no, eh? Encara, però alguna guitarreta sí. Encara et guardes. Alguna guitarreta sonarà, però sonarà en altres coses, perquè us porto Anarquia Tropical, aquesta banda de cumbia punk de Santiago de Chile, que feia ja un temps que no us portava. I avui us porto La Tierra Contraataca, del 2016, a Ballaruca també de la bona. Som-hi! Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. chamán cantó, los tícaros, el río subió y todo se llevó. Un gringo al agua se cayó, se lo tragó una boa y luego lo escupió. La rebelión de todos los animales, los espíritus, los seres, todas las deidades. Un héroe para terminar con todos los males, humanos y su método occidental. La contaminación con petróleo tiene enferma la selva de odio. No se puede cazar, no se puede tomar agua, pero sí danzar como en la antigüedad. Ojo, ho! Anarquia Tropical, que feia molt, molt de temps que no sonaven el pim-pam-pum. I hi havia guitarretes, però hi havia més cúmbia que, sí, sí, sí, que sí. Guitarra. Sí, sí. Encara hi havia aquest buen rolleo tropical, estiuenc. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Després, quan comencem quarta ronda, ja... Bueno, a veure el Ricky ara què fa. Jo... Què? Si no teniu res més a afegir, jo me'n vaig a una seccionassa. Dale, dale. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Jess Sánchez Vélez. Va néixer a Madrid el 10 de setembre de 1981. De professió, la Jess programa concerts a la Trashcan Music Club, TCMC. Les seves aficions són llegir, el cinema, escoltar música, la boxa i anar de concerts. La ideologia de la Jess és l'antifeixisme i l'anarquisme. Les seves influències musicals són bandes com The Clash, Sex Pistols, Scorbuto, Rip, Cicatriz i un llarg etcètera, ben clàssics. La Susana ha participat a les bandes Antilíbido, Espacio Vital, Sucio 13, Pajarracos i l'actual Jess i los Extenders. Quan li preguntem per records del primer concert, destaca que tenia molts nervis i molta il·lusió. Era una banda de noies i van tocar a una ocupa de Carabanchel. I pel que fa als plans de futur, diu que vol seguir treballant al món de la música. I ja per acabar, avui ha sigut curteta la secció, ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Jess i los Extenders, banda de rock and roll, punk rock i oi de Vallecas. Formada a final del 2012, és una banda formada per la Jess, la protagonista de la secció Punk i Dona d'avui, a la veu, Diego a la guitarra, Juanpa a l'altra guitarra, Javier al baix i Marta a la bateria. Des del seu segon treball, Madrid Mierda Extended Roll, del 2020, us portem un temazo que porta com a títol De Madrid al Cielo i sona així de bé. Grandíssims, Jess i Los Extenders, espectacular seccionar-se la d'avui també de Punky Dona, de la mà del mestre Tecles. I bueno, sempre ho diem, no? que moltíssimes gràcies Jess, moltíssimes gràcies a Los Extenders per tota la info, per tot el que ens habéis aportado i per poder llevar a cabo una nova secció Punky Dona. Estamos en la 70 i pico ja, o sigui que portem moltes seccions i moltes més que en volem fer. I tant, a veure, mínim l'escena. Sí, l'horitzó està a les 100, després ja veurem. I cap a l'escena a veure si muntem alguna cosa, no? Algun tinglado... Com a mínim donar visibilitat a totes les dones i totes les bandes de dones que han passat per aquesta secció. Clar, estaria guapo, no sé, encara no sabem en quin format o com, ja, però sí que molaria, la veritat. Ja arribarà, sí. Ja arribarà. Es van parlar de coses molt xules, d'un llibre, de tal, però bueno, encara queden com lluny, sí. I tot ho podem parlar. Molt bé, doncs què, seguim? Més música de la bona? Quarta ronda, ara sí que ja inevitablement ja han arribat guitarretes, sí. Però ara amb una mica més de contundència o no? Encara punk rock? Però... punk rock del bo. A més, ja veuràs que quan comença dius això no és contundent, després s'engresca amb força, però... I és la que tenies enganxada, sí, al cap? Sí, és veritat. I'm Falling in Love amb aquesta banda, The Anti-Queens. L'Antiquins és un tros de banda de Riot Girls que fan fucking punk and roll i venen des de Toronto al Canadà. Són Emily Bones i Valerie Knox a les veus i a les guitarres, Senap Jaber al baix i Zoe McMillian a la bataca. Ojo a la bataca, ojo espectacular drummer, perquè la veritat és que totes van de sobres, però el de la bataca té un apartat a part. Us oferim un temazo des del seu self-title, homònimament parlant, del 2019. Feia temps que no homonomitzàvem. Sí, avui és el primer, em sembla. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya de vida, ara... que sempre que no hi és li dedico una cançonassa com aquesta que ara escoltareu, i li envio una abraçada i un fort petonet. Una perla, aquesta que us oferim, que porta com a títol Run. You probably won't like me 'cause I don't give in. I've never been the type of girl to show off all her skin. But maybe if you take me on a second date, judging by my luck, I'll sit around and wait. Judging by my luck, you're another mistake. Delirium Tremens, tema zarrangano parlament, gang, The Anti-Queens, aquí al Pim Pam Pum fent les delícies i gaudint a tope amb aquest temazo que es diu Run. Bé, molt guapa. Me recordava un munt la veu a la cantant dels Interrupters. Sí, a l'Amy. Sí, a la cantant d'Interrupters recorda molt. De fet, abans fora micro comentaven que si tu li dones Anti-Queens i deixes que el YouTube vagi tirant, arribes a Interrupters. Sí, deixeu-me dir també, que també ho comentàvem fora de micro, l'espectacular vídeo en dibuixos animats, cartoon, d'aquesta cançó del Run, que si el busqueu al YouTube el trobareu. Ja està també a la web de Radiotrama, amb vídeos. Aquesta setmana m'ha donat per posar diversos vídeos, alguns de cançons que han sonat o que sonaran i altres de cançons que encara no han sonat i que vindran en altres. Spoiler a la secció sí, videoclips sí, sí, a radiotrama.cat. Sí, efectivament és així. Molt bé, doncs, després d'Antiquins, ara és el torn del mestre Manol Aken, que començarà ja a tirar bones guitarretes, sens dubte, perquè ara sí, estem ara sí, ara en la quarta ronda, en queden aquesta. Ui, i un parell. Ho estic veient i ja no hi ha volta enrere, eh? No, no, mireu, jo porto una banda que ja per mi és una banda fetitxe, crec que actualment és de les bandes que més estic escoltant així de hardcore punk de... i no de la península precisament. Són de Santiago de Tenerife, de Santiago, no? De Tenerife. Són els Tenso, aquesta banda de punk hardcore de Santiago de Tenerife. Les que ens escolteu... Santa Cruz. Això és un gazapo que vaig fer jo fa molt temps. Sí, les que ens escolteu des de fa anys sabeu de què parlem. I mireu, us porto un tema que es diu Qué Tenso, ¿no?, de l'àlbum La Generación Cristal del 2022 i comencen les guitarres fortes. Kanyuki. Tenso, no? Han sigut els Tenso, que la veritat que totes les cançons són així com tenses, saps? No, no li donen ni un segon de respiració a cap dels que toquen, estan allà a tope. I unes bones puncarrades. Unes bones puncarrades, sí. També toquen a llocs interessants, a lo millor dels centres socials ocupats d'arreu del territori. Es cuiden, sí, sí. Formen part de La Plaga o no? O Tenso no, estan ahí dins d'aquest grup de... No, bueno, podria ser, però els hi queda una mica lluny perquè no. Són de les Canàries i La Plaga és de Quivarna, no? Sí. Però no. Podria ser que... No sé, tota aquesta penyeta que sona... Ho dic perquè hi ha molts cartells de penya que toca La Plaga, que també toca Tenso i així. No sé, jo sé que tots aquests produeixen amb un segell que es diu Hermano Mono. I que són Aquelarre, Tenso, aquests que us deia que es diuen Escolopendra. Que també són, que hi ha diversos Aquelarres, sí, dels de la Tenerife. Però no sé, ho podem investigar. Jo crec que tenen afinitat per militància, per dir-ho d'alguna manera, i llavors quan venen cap aquí s'ajunten amb penya del rotllo dels de La Plaga, Do It Yourself. Segur. I per això els has vist en cartells, però dubto que vinguin a gravar aquí. Ja, ja, ja, no. Molt bé, pues temazo de Tenso. Continuem amb aquesta edició 424 del Pim Pam Pum. Acaba ronda, acaba aquesta quarta ronda del Mestre Tecles. Amb què, bonic? Vale, doncs acaba amb una de les meves altres seccions d'avui, que és la Foli Seitan. Foli! Avui porto una que tinc guardadeta a la recàmera des de fa molt temps. Són una banda ja molt coneguda aquí al Pim Pam Pum i, yeah, i arreu. Són Los Fastidios. Sí, Los Fastidios. Los Fastidios, banda, banda referent, no? Sí, sí. No sé, sí, d'on, sí, d'Itàlia, no, ara no me'n recordo. Però bueno, banda italiana, molt pepin. També van passar per la secció Punquidona. De la secció Punquidona, sí. Certament. Sí, sí, sí, sí. Doncs, a veure un moment, que tenia informació aquí o no. Al final no tenia informació. Espera, no, sí que havia apuntat alguna més. Perdoneu, eh? Això, el nom del disc. Extret del seu disc Siempre Contra, del 2004, porta una cançó que, inequívocament, veureu que forma part de la secció Felicitat en Folly, que es diu Cruelty Free. Yeah. Folly. I que no vol entrar Felicitat. No, què està passant? No vol entrar, eh? Problemes tècnics. Problemes tècnics. És que està bloquejat tot, tio. A veure, un moment. Si estigués al Pau ja estaríem en un jardí, eh? Trobem, sí, a faltar a Pau. Sí, sí, sí. Per és veritat, no em dic res ni del Pau, ni de la Noe, ni de l'Eric. A la Noe li has dedicat una cançó? Un patinet. A l'Eric sí que hem dit que ja estava per aquí. Sí, però no ho hem dit amb antena. Tampoc no està funcionant el directe. Vaja, però de moment tot va malament. Sí, o sigui, podem estar tranquils que no ens està escoltant ningú. A veure, estic convertint l'àudio, a veure si... Vale, ara sí. Cosa provi quando inserisci un elettrodo nella testa di un gatto? Dimmi cosa provi quando induci una malattia nel corpo di un cane sano? Quando sezioni una cavia a un coniglio e li tieni vita giorni in quelle condizioni per vederne le reazioni? Dimmi cosa provi quando in quel laboratorio tutto il giorno te ne stai, sperimentare, torturare, massacrare, ordinarie brutalità quotidiane, la chiami ricerca ma è solo tortura, morte e sadismo di un aguzzino in camice bianco. Dimmi cosa provi quando torni a casa e c'è un bambino che ti aspetta, un figlio che aspetta un padre che non sa criminale, te lo coccoli, lo chiami cucciolotto, cucciolotto com'era quella scimmia alla quale è cucito le patate degli occhi è installato un sonar nel cervello. Dimmi cosa provi quando sembri divertito, ti stai prendendo gioco di chi stai torturando, soddisfi la tua sporca sete di odio e i vili interessi di chi sta sopra di te. Nessuna pietà per quella povera creatura lasciata sguardata sul tavolo in attesa che tu torni dalla pausa del caffè. Muori, bastardo! Estrepitós enganxat de tot. Els Fastidios brutals aquí al Pim Pam Pum amb la secció Folicitana Foli. Poli, ens ha pillat el toro perquè estava jo pillant un ventilador. Un altre ventilador que sí, sí, encara sí. No he tingut temps de connectar-lo perquè m'ha pillat el toro. És així. Estem... Ha acabat la reunió que hi havia a la sala del cantó. Estem patint aquí a Can Capa, no passa res. Però és una sala molt petita, amb diversos ordenadors engegats sí. I fa molta calor. Fa molta calor. Molt bé, doncs després d'aquest temazo del Mestre Teclas, seguim més endavant. Mireu, doncs encara donarem una altra informació més. Tenim una mica de text, companyes, o sigui que anem amb una info que té a veure amb l'agenda del programa, un acte indefallible, i és el següent. Doncs sí, mira, us presentem el 12è seminari d'estiu de Justa Revolta, fent visibles les invisibles, mai més explotades, mai més silenciades. Segona sessió el 6 de juliol a les 7 de la tarda a Can Capablanca, aquí a casa, que és el carrer Comte Jofre número 30. En aquesta sessió... Deixa'm dir que sí. Ja va ser l'altre dia la primera sí. I va estar... Hi havia genteta, sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, fa 12 anys que ho fan, imagina't, estan més que consagrades amb aquest seminari d'estiu i en aquesta ocasió volen analitzar, reflexionar i debatre al voltant de la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, una llei que ha generat molt debat en els darrers mesos i hi ha certa polarització en el si del moviment feminista sobre la conveniència de la seva aprovació. És per aquest motiu que creuen convenient detectar els avantatges i inconvenients de la seva aprovació a través d'una lectura feminista. I per fer-ho compten amb Lorena Garrido, professora de Filosofia del Dret, investigadora del grup Antígona de la UAB. Com cada any us convidem a reflexionar i debatre. Pues sí, el 12è aniversari del seminari d'estiu de Justa Revolta, la segona sessió el 6 de juliol a les 7 de la tarda aquí a Can Capablanca. Aquesta era la info que faltava per donar. I anem ja de cara a barraca. Anem amb... Mireu, és una penya de col·legues que ens han enviat el treball que han fet un nou treball. Són punky a part, que la veritat és que estem molt agraïdes de tot el tracte que ens han donat mitjançant les xarxes i des d'aquí els enviem una forta salutació i una forta abraçada. Bé. Grup català de punk rock format el juliol del 2017 a l'Alt Penedès. Són el Jordi a la guitarra i a la veu principal, el Pol al baix i a l'altra veu principal, el Junen a la bateria i a les veus i el Miquel a la guitarra i a les veus. El nou treball que han tret es diu La Guspira ha detonat i és un nou treball que va sortir el 26 de juny, acabat de sortir del Fort Dons, amb 10 cançons pròpies que aborden temàtiques polítiques i socials, bona música combativa, és el que els portem de la mà de Punky Apart. Treball enregistrat i masteritzat per Trasho, estudi dels mítics inadaptats, i amb tots aquests ingredients només podia sortir cosa bona. Us deixem amb aquest temazo que s'anomena Canvi Climàtic. 1, 2, 3, 5! Yeah. espectacular, punky a part, des del seu La Guspira ha detonat, que ha sortit fa molt poquet, i amb aquest temazo, amb aquest canvi climàtic, la veritat és que moltes gràcies per tota la col·laboració i per fer realitat un nou tema zarrangano aquí al Pim Pam Pum, de la mà de Punky a part, en aquest cas des del Penedès. Autèntic i... punk rock autòcton, eh? Sí. Es nota sí, la manera penya, de cantar, de tocar i tot. Aquesta penya anirà endavant perquè la veritat és que les temàtiques que trien són totes molt xules i a més tenen un so propi, però alhora que aboca a moltes altres coses. Jo crec que també el trasho hi té a veure amb tota la masterització que ell va fer i tal, però per la banda dels Punky a part, la veritat és que és un treball excel·lent, excel·lent. A mi m'han recordat una mica els Atraco o els Malestar Social que teníem aquí al Vallès, a Cerdanyola. O sigui, sembla d'una altra època, però són actuals. És aquest punk rock que fem aquí, no sé, molt característic. Sí. Molt bé, doncs ben parits els Punky a part, més música combativa. Ara és el torn del Manolo. Anem ja amb les darreres rondes. Arriba el Manolo amb la seva cinquena ronda per rebentar els fonaments de Can Capablanca. Aparteu les criatures. Ho intentarem, a veure si ho aconseguim. Us porto els Elga Pataki, una banda de punk hardcore de Curicó, a Xile. Sense voler, totes les bandes que he portat menys una són de Xile. Sense voler, no sense voler, eh? Llavors no té res a veure amb la Elsa Pataki, aquella... Jo crec que no, però ja ho investigaré, perquè és Helga. És curiós. El nom s'assembla, però potser té a veure, potser no. Simplement jo diria que no, perquè la Zapataki és de per aquí, no? Sí. I aquests són de Xile. Sí, o sigui, quan has dit que són de Xile, he dit, vale, pues no... Molt casual hauria de ser. Ja ho investigarem. Doncs són els... Jardinaco. Sí, són els Elga Pataki, des de Curicó a Xile, i us porto del disc Parásitos del 2021 un tema que es diu No hay paz. S'acabava ràpid perquè era un minutet. Anaven ja per feina. Bueno, és penúltima, també al final no ens hem d'estranyar. Encara has vingut tranquil. Sí. Val a dir. Que fa molta calor llavors. Els pogos fan mandra, saps? Era tropical. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Manolo Aken, despentinant aquí com no pot ser d'una altra manera la seva penúltima ronda. Que sapigueu les que ens esteu escoltant que en aquest minut de cançó evidentment no ens ha donat temps a investigar d'on ve el nom, però... Però seguimos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Quins jardins, que ens hi fiquem. Com se salva el Manolo sempre? Ho investigarem. No patiu. Clar que sí. I seguim amb més música combativa. Segueix el Ricky amb un nou temazo, però ja dels últims. Penúltima bala. Ja que avui estem dedicant el programa al col·lectiu LGTBI+, doncs he volgut portar alguna cançó dedicada a aquesta causa i deixeu-me que tiri una falqueta perquè és una cançó que d'algú em sona. Sí o no? Aquesta de Molotov em sona. En Pou, que avui no està aquí, però que li enviem també una forta salutació, igual que la Noi, igual que l'Eric, que tampoc estan aquí, els trobem molt a faltar sempre les companyes que no poden venir. L'Eric ha fet algun comentari del programa, no, però pel xat. Sí, eh? O sigui, s'ha manifestat. Bé. Està aquí, ja està connectant amb el Pim Pam Pum. Que estava a Suïssa, no? Pot ser? Estava a Suïssa. S'estava fent el suec. Estava fent les suïsses. El suec, no? Que el suec. S'està fent el suís. Vinga, va, doncs una cançó que ja us sonarà, perquè són els Fiasco, que han sonat bastament, i a més és una de les meves cançons preferides, extreta del seu disc del 2005, Hoy empieza el resto de tu vida, una cançó que es diu Amor libre. Un himne. I és això, estima com vulguis, si pots, i som-hi. Canyuqui de la bona. Enxúfala. Infames de burla y de asco vienen de todas partes y duelen al pensar que no eres un bicho raro, eres un ser humano, no serás aceptado y tendrás que apagarlo. ¿Y quién dirá lo que normal, los que dirán que esto es inmoral? Hay muchos colores para escoger la misma flor. Y entre las puertas que se cierran al pasar, y hasta mañana me huele a soledad. Hay muchos colores para escoger la misma flor. Infames de burla y de asco vienen de todas partes y duelen al pensar que no eres un bicho raro, eres un ser humano, no serás aceptado y tendrás que pagarlo. Temaz, arrángano per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs s'està quedant una tarda com per anar acabant, eh? Sí, sí, sí. La sí, que... arriben les darreres rondes, els darrers temes ja del pim-pam-pum. Fa molta baixada o molta pujada en funció de si la Bea ens està escoltant o no. Fa menys calor. Fa menys calor, s'està millor, sí, des de que el Riqui ha ficat l'aire condicionat aquí com un sistema de ventiladors integrat. Sí, sí. Ens estem refrigerant molt millor i la veritat és que ens encanta estar aquí a Radio Trama. Bueno, jo m'acomiado amb Escola Green, que és, bueno, darrerament quan haig de tirar alguna bestialitat dic, per què no? Escola Green ho fan guai. A través de cançons molt curtes i dinàmiques, Escola Green ofereix lletres amb càrrega política inspirades en les angoixes modernes, el malestar i les arrels del Green Core i el power Violence. Mentre que els membres venen de diferents parts dels Estats Units, la banda s'ha establert a l'estat de Nova York i l'oest de Massachusetts des dels seus primers espectacles al 2016. Elles són la Katrina a la veu, veuassa de la Katrina, el Jesse a la percussió, el Jason a la guitarra i la Chris a la bataca. Des del seu àlbum Green Core... ho heu de buscar per escriure. No has tingut un ictus. Té moltes sis, no? Sí, sí, sí. Té moltes sis, moltes des, moltes ses, moltes os i moltes erres i moltes es. És un àlbum que va sortir el 2020. M'acomiado de totes vosaltres amb una bestialitat, com us dèiem, que es diu Criticizing. Clar. Sí. Bueno, si la cosa anava així. Tantes sis i tantes erres... Al final, bueno, no porten dieres, sí, però la podríem portar. Sí, sí, sí, tant. En una de les is aquelles. Sí, o a la R, vull dir. O a la R, sí, sí, on vulguin, li foten la dièresi i ja, ja ens ho traguem tot. Clar que sí. Molt guapa, espectacular el temazo de la gent d'Escola Green. I aquest que... El Pau no estaria orgullós, sí, eh? Sí, el Pau, el Pollastre, sí, sí, sí, aquestes coses... Em fa gràcia que siguin de Nova York i es diguin Escola Green, sí, no? Sí, en castellà. Escola... Pues no sé si algun dels la lletra components... és en anglès, no? Sí, la lletra en no, anglès. No he sigut capaç de discernir en la totalitat el que deien, però potser alguna de les integrants té alguna ascendència, sí, hispànica de Llatinoamèrica o vés a saber i per això mm-hmm, el nom, però sí, van escopatejades, van com un tret. Què? Ens ho cruspim del tot, acabem aquesta edició 424, no 200, no 310, 424. Venga. Sí? Sí. Vale, pues ha estat un programa dedicat molt especialment al col·lectiu LGBTI+, que segons les darreres dades registrades a Catalunya, al País Valencià i les Illes, evidencien un increment dels casos de delicte d'odi i discriminació relacionats amb orientació sexual i identitat de gènere. Per unes vides dignes, l'orgull és lluitar. Hashtag 28J per a més informació. Tampoc hem volgut passar per alt la matança viscuda a Melilla només fa alguns dies, mai més enlloc contra ningú. Els col·lectius socials de Melilla i les comunitats migrades a Melilla convoquen una concentració aquest proper divendres 1 de juliol a les 19:30 en homenatge a les mortes del 24 de juny a la frontera. Les vides negres importen. A Barcelona, l'1 de juliol a les 7:30 de la tarda, a delegació del govern al carrer Mallorca número 278, no hi falteu. Per més info, Massacre Melilla. I també us hem informat del 12è seminari d'estiu de Justa Revolta, Fent visibles les invisibles, mai més explotades, mai més silenciades, segona sessió el 6 de juliol a les 7 de la tarda, aquí mateix al Can Capablanca. També us hem informat que la setmana vinent, el dimecres 6 de juliol, inaugurem els parasols aquí a Can Capablanca, és aquest esdeveniment que fan durant un mes... canyatapes, sí, a la fresca, no? amb música en directe. El parasol és guapo. Sí, sí, sí, sí. I la primera edició serà amb el DJ Moya Super Sprint a partir de les 8 de la tarda i també uns quants parasols més endavant, el proper 20 de juliol, estarem nosaltres, hi haurà programa especial del Pim Pam Pum i també bolazo amb el hip hop potentíssim des de Sabadell Barberà dels Apache. A més, el 16 de juliol a la sala Va de Música, a la plaça Laietana número 48 de Sabadell, a partir de les 8 del vespre i de la mà de New Noise Production arriba un concertàs de metal amb les bandes Picalla, Fals i Terror Mundi. Déu-n'hi-do. I a la secció Folicitant... Foli! Foteu-li! Hem tastat l'exquisitesa de Los Fastidios i el seu cogombre Cruelty Free. I a la secció de llibres combatius us hem presentat Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español 1868-1982 de Piro Subrat. I també a la secció Punk i Dona us hem tingut el plaer de presentar-vos a la Jess, cantant i ànima de la banda madrilenya de Vallecas. Jess i Los Extenders. Això és el que ha donat de si aquesta edició 424, que no acabarà sense un parell de temazos que tenen preparades el mestre Manolo i el mestre Ricky. Que com acaba aquesta? Mireu, jo m'acomiado amb els Venganza des de Saragossa, aquesta banda de punk hardcore, i us porto de l'àlbum Tu Pàtria del 2019 un tema que m'ha agradat molt el nom i per això us el porto, que es diu Punk Champions League. All right, doncs jo us per acabar us porto una banda que crec que no han sonat, o tu Manolo segurament, perquè són de Xile, de Santiago, potser m'ho sabràs dir si han sonat, es diuen Revivir, també són... A mi em sonen. Sí? No ho he buscat, a mi em sonaven. No he buscat a la base de dades a veure si no han sonat. Han estat a punt. Podrien ser de Madrid també, no? Sí, perquè té aquest nom així content. Hòstia, ho acabo de buscar i porto una cançó que ja havies portat tu, Manolo. Ah, sí, eh? A mi em sonava el nom. Boníssim, però és igual, tu podria ficar-me la cunya d'aquesta de Molotov en sona perquè ha sonat, però ben sonat un altre cop, clar que sí. Doncs sí, porto de la banda de Revivir un temazo que es diu Cuidar. Jo l'he tret en primera instància del recopilatori, del grandíssim recopilatori volumen 2 anomenat Girls Disorder. Oh. el primer volum ja el vam exprimir molt aquí al Pim Pam Pum, i aquest volum 2 el seguim exprimint, l'hem començat a exprimir recentment, i està, com he dit, són de Santiago de Chile, i ja els va portar el Manu el programa 205, o sigui, fa 200 i pico programes. I a veure, tenia la info, està extret, jo ho he tret del recopilatori, però si no és del recopilatori, és de la seva demo del 2015, que es diu Hardcore Girls Attack. Yeah. I res, és la puncarrada semidespentinada amb la que m'acomiado jo. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses ens acomiadem de totes vosaltres. S'acaba aquesta edició 424 del Pim Pam Pum. Un plaer que ens escolteu. Ja sabeu que sou el motor, sou el cor que fa bategar aquest Pim Pam Pum. No deixeu de fer-ho. No sé si voleu afegir alguna cosa més, companyes. Que ha sigut un plaer tornar. Sí, feia una setmana d'aturada, i la veritat és que ha anat un programa molt xulo, amb cançons ben variades, de llocs diversos i amb penya casual. Sé que hauries tornat la setmana anterior si no hagués sigut Sant Joan. Sí. No? Ja estaves pel nostre xat intern que tenim, dient que jo que em moro de gan, me cremen els temes. No? Sí, sí, sí. Mi dosis què? Sí, és una autèntica dosis la que ens donem cada vegada que ens trobem els companys i les companyes del Pim Pam Pum aquí a Radio Trama. Ens encanta compartir música i ens encanta compartir les nostres experiències, els nostres sentiments. És molt terapèutic, la veritat, fer programa. I tant. I bueno, i engresquem a tota la gent que vulgui participar també a fer el seu programa aquí des de Radio Trama. Per cert, hi haurà notícia segurament ben aviat d'algun programa nou. I bueno, i Radio Trama no deixa de bellugar, no deixa de bategar també, gràcies a totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta!